प्रेमपुरी आश्रम आयोजित प्रातःकालीन स्वाध्याय अंतर्गत विद्यारण्य मुनि विरचित पंचदशी के 11वें प्रकरण में 110वां श्लोक 110वां श्लोक अभ्यास करो। बृहद्रथस्य राजर्षे साकायन्यो मुनिः सुखम् प्राह मैत्र्याख्य साखायां समाद्योक्तिः पुरः सरम् यथा निरिन्धनो वह्नि सयो नोपशाम्यति तथा वृत्तिच्छया चित्तम् सयो नोपशाम्यति सयो नोपशान्तस्य मनसः सत्यमाकामिनः इन्द्रियार्था विमूढस्यान् अनृतः कर्मवशानुगा चित्तमेव हि संसारः तत्प्रयत्नेन शोधयेत् यच्चित्तस्तन्मयो मर्त्यो गुह्यमेतत् सनातनम् चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कर्म शुभाशुभम् प्रसन्नात्मात्मनि स्थित्वा सुखम् अक्षयमश्नुते। तो योग अभ्यास साधक को अपरिखेद पूर्वक अभ्यास करनी चाहिए। टिड्डीपोपाख्या का स्मरण करो। समुद्र किनारे के उस पक्षी का स्मरण करो। साधक को योग साधना करते समय उस पक्षी का अनुसरण करना चाहिए। जो समुद्र के किनारे में अंडा दिया हुआ था, समुद्र के छाल से वो अंडा समुद्र के अंदर चला गया, तो पक्षी अपने अंडे को पुनः प्राप्त करने के लिए पूरे समुद्र के जल को चोंच से निकालकर किनारे में फेंक कर समुद्र को सुखाकर अपना अंडा प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रही है। तुम्हें क्या लगता है, संभव होगा कि नहीं? है? समुद्र के पानी को सुखाकर अंडे को प्राप्त करना संभव होगा कि नहीं उस पक्षी के द्वारा? लेकिन असंभव नहीं कहना, असंभव नहीं कह सकते। अगस्त ऋषि की यदि कृपा हो जाए तो क्या असंभव होगा? बोलो। अगस्त ऋषि की यदि कृपा हो जाए तो समुद्र के जल को सुखाना संभव है कि नहीं? अगस्त ऋषि ने ये समुद्र को सुखाने की जो संभवता प्राप्त कर ली है वो तुम्हारे हमारे जैसे व्यवहारों से, तुम्हारे हमारे जैसे साधन से, साधकों से उन्होंने वो प्राप्त नहीं की। वो प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत साधना की, असंभव नहीं है, संभव है। लेकिन जीवन में धैर्य होना चाहिए। धैर्य ही अपरिखेद पूर्वक आरंभ किया हुआ कर्म ही उस सफलता के मंजिल को चुन सकती है। इसलिए नीतिकार ने कहा है ना, आरभ्यते न खलु विघ्न भये न नीचे ही। तुम्हारे हमारे जैसे अधम पुरुष विघ्नों की परिकल्पना करके आरंभ ही कर्म आरंभ ही नहीं करता। कौन? अधम पुरुष, नीच पुरुष। कर्म आरंभ क्यों नहीं करता? कल्पना करता है, ये शुरू करूंगा तो ऐसा होगा, विघ्न हो जाएगा तो, ऐसा होगा तो, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो। विघ्नों की परिकल्पना करता बैठे बैठे। प्रेमपुरी जाते समय में यदि बस के गिर गए तो, हाथ पांव टूट गया तो बस में नहीं चढ़ना। टैक्सी में जाओ तो बोले टैक्सी में भी, टैक्सी यदि पलट गई तो टैक्सी नहीं चढ़ना है। तो पैदल जाओ तो बोले पैदे में भी पीछे से गाड़ी आकर टक्कर मार दिया तो हम कहेंगे तुम कमरे में बैठे बैठे ही श्वास निकल गया तो। विघ्नों की कल्पना करके कर्म का आरंभ ही नहीं करना, ये तो अधम पुरुष का लक्षण है, नीच पुरुष का लक्षण है। मध्यम पुरुष क्या करता है? कर्मों का आरंभ तो करता है, जब तक व्यवधान और विघ्न नहीं आता तब तक तो उसकी निरंतरता देता है। और जहां विघ्न और व्यवधान आ गया कि उसको वहीं छोड़ देता है, ये मध्यम पुरुष है। उत्तम पुरुष कैसा होता है? विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमान है, चाहे हजारों विघ्न आ जाए, चाहे हजारों व्यवधान आ जाए, प्रतिबंधक आ जाए, कितने ही प्रतिबंधक आ जाए, कितने ही रुकावट आ जाए, आरंभ कर्म न परित्यजंती उत्तम जना। तो उत्तम पुरुष का संकल्प बड़ा दृढ़ होता है, अपरिखेद होता है। कार्यम व साधयामि देहम व पातयामि, यही तो है उत्तम पुरुष का लक्षण। मैं इस कर्म को आरंभ करूंगा, या तो इस कर्म को पूरा करके ही छोड़ूंगा, और कदाचित पूरा नहीं हुआ तो क्या मेरा क्या नुकसान होगा? एक शरीर न नष्ट होगा, देह हम ना पाते हमें, वो तो बैठे बैठे भी नष्ट होना है। कार्य आरंभ न करोगे तो भी वो तो नष्ट होना ही है। एक नहीं, दो नहीं, दस नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अनंत देह नष्ट हो चुके हैं। देह नष्ट होगा कि करके इस कल्पना से कार्य आरंभ न करना, ये मूर्खता है। अद्यैव मे सफलमस्तु युगांतरे वा। देख लो, अपरिखेद का लक्षण ये है। अद्यैव इसी समय इसी जन्म में मैं सफल होऊंगा या युगांतरे, अनेक जन्म लग सकते हैं, अनेक युग लग सकते हैं, लगे न्यायात पथम न प्रविचलन्ति, उस मार्ग से वह विचलित नहीं होता। कार्यम वा साधयामि देहम वा पातयामि, इस तरह इस साहस से योग साधना में लग जाना चाहिए, चित्तवृत्ति निरोध करने में लग जाना चाहिए। असंभव नहीं है, संभव है। अभ्यास है न तो कौंतेय वैराग्य न च गिरीयते, संभव है। बिल्कुल असंभव होता तो फिर पूर्वाचार्य ऋषि मुनि फिर उस भूमिका में कैसे पहुंचते, असंभव तो नहीं है। उन्होंने जिस तरह किया है शायद उस तरह हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें लग रहा है कि असंभव है। इसी बात को समझा रहे हैं, ये नौवें श्लोक से कहा, उत्सेद उत्सेक उदधेर यदवत कुशाग्रेण नैक बिंदुना। योग वासिष्ठ में भगवान राम को गुरु वशिष्ठ जी समझाते हैं, आकाश को आप चटाई की तरह बेल सको तब तुम्हें संसार के विषयों से सुख प्राप्त हो सकता है। अब क्या आकाश को तुम चटाई की तरह लपेट सकते हो? वो नहीं सकते हो तो फिर संसार से कैसे सुख प्राप्त कर सकते हो? जहां संभावना नहीं है वहां प्रयत्न करके उपलब्धि होगी क्या? जहां संभावना है वहीं प्रयत्न करो ना भाई, जहां संभावना ही नहीं है वहां प्रयत्न करके तुम्हें उपलब्धि क्या होगी? संसार से निरतिशय सुख प्राप्ति की संभावना ही नहीं है तब उस संसार में प्रयत्न करने का क्या औचित्य है? निरतिशय सुख आनंद की प्राप्ति तो मनोनिग्रह पूर्वक उस भूमिका में पहुंचने के बाद प्राप्त है, तब तो जहां संभावना है वहीं प्रयत्न करो। बोले महाराज वो तो कठिन है, कठिन है इसीलिए करो कह रहा है ना, कठिन है इसीलिए करो, कठिन नहीं होता तो तुम्हें क्यों कहते कि करो? बोलो, कठिनाई नहीं होती तो तुम्हें क्यों कहते कि करो? कठिन है इसीलिए करो। कोई भी काम कठिन कब तक रहता है? जब तक उसको करने का आरंभ नहीं करते तब तक वो कठिन रहता है, और जब आरंभ करते हैं तो वो आराम उसी से तुम्हारा आराम माने आरंभ ही उसको सरल सहज बनाता जाता है। तुम आरंभ तो करो, दृढ़ता पूर्वक मैं ये करूंगा ये संकल्प करके आरंभ तो करो। जब तुम्हारे घर के परिवार भी जानेंगे कि ये इसी में लगा हुआ है तो पहले भले विरोध करे, तुम जब लग जाओगे तो धीरे धीरे वो भी कहेंगे अब ये इसके अलावा दूसरा कल्पना नहीं करता है, इसी में लगा है तो उसको और कुछ नहीं टोको। देखो इधर ही लगा है तो अब उसको नहीं टोको। तो परिवार के भी तुम लग जाओगे ना तो परिवार के लोग भी सपोर्ट करने लग जाएंगे। वही तो, तुम दृढ़ता से लग जाओ, विघ्न के होते हुए व्यवधान के होते हुए तुम दृढ़ता से लगे रहोगे तो बाद में परिवार के लोग भी यही कहेंगे कि अब ये इस निष्ठा से ये विचलित होगा नहीं, चलो सपोर्ट करो, फिर सपोर्ट करने लग जाते हैं। और तुम्हें सपोर्ट करने वाला ईश्वर तो है ही है तुम्हारे साथ, तुम पहले दृढ़ता से तो लग जाओ। अरे भाई संसार में तुम्हें सफलता मिली है कि नहीं? संसार के लिए लगे हो तो संसार में सफलता मिली है कि नहीं? क्योंकि तुम यहां लगे हो इसलिए सफलता मिली है, सभी का सपोर्ट है, ईश्वर भी सपोर्ट कर ही रहा है, प्रकृति भी सपोर्ट कर रही है। इसी तरह अभी आगे आएगा श्लोक में, तुलसीदास जी का, तुलसीदास से पहले क्या नाम था पता नहीं, राम बोला, अच्छा राम ही बोला है, तो पत्नी ने क्या कह दिया, मेरे प्रति तुम जो आसक्ति कर रहे हो, मरे मिट कर रहे हो, ऐसी आसक्ति यदि थोड़ी भी राम के प्रति हो जाती तो तुम्हारा कल्याण होता। तो कल्याण होने की संभावना राम के प्रति है, इसलिए उसने संकेत कर दिया, उधर आरंभ करो आसक्ति को, उधर रिवर्स करो, उधर वापस करो, डाइवर्जन करो, डाइवर्ट करो। यहां तो तुम्हें सफलता नहीं मिलने वाली है, क्या मिलेगा, हाड़ मांस मल मूत्र में तुम्हें क्या मिलेगा? मार धक्का दिया तो फिर पत्नी ने सपोर्ट किया कि नहीं? भगवान भी सपोर्ट करेंगे, सभी सपोर्ट करेंगे, लगो तो सही, तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हारे साथ है, तुम्हारे ईश्वर तुम्हारे साथ है, उसी बात को यहां दृष्टांत पूर्वक समझा रहे हैं ये चीज। बृहद्रथस्य राजर्षि, बृहद्रथ नाम का कोई राजा था, तो वह साकायन्न मुनि के पास गया। उपनिषद का प्रसंग है, मैत्रेयिनी ब्राह्मण के अंतर्गत का। प्राह साकायन्न मुनि ने बृहद्रथ राज को कहा, कहां तो बोले मैत्रेयाख्य शाखायाम। ये जो संवाद है ये उपाख्यान है, बृहद्रथोपाख्यान, जैसे टिट्टिभोपाख्यान महाभारत में है, इसी तरह बृहद्रथोपाख्यान मैत्रेयी ब्राह्मण में। मैत्रेय समाधि उक्ति पुरासरम, राजा को समाधि के उक्ति माने उपाय, साधन के सहित युक्ति के सहित उन्होंने बताया था। तो वह कैसे किया बृहद्राज रथन राज ने, राजा ने, वहां उस प्रसंग को पढ़ लो तो तुम्हें अपरिखेदतः इसका स्पष्ट दृष्टांत पूर्वक बोध होगा। भाष्य पढ़ो, टीका पढ़ो। मैत्रेयिणी नाम के यजु शाखा भेद है, यजुर्वेद के ही शाखा भेद है मैत्रेयिणी शाखा। साकायन्न नाम कच्चिद ऋषि केवल साग खाकर जी रहे थे। साकायन्न ऋषि केवल साग खाते थे, और हम तो खाना खाने जाते हैं तो 56 प्रकार का बनाते हैं, कुछ भी हो, साग माने साग और क्या, ना दाल ना रोटी, साग माने साग न चावल। साकायन नामा कश्चित ऋषि, कोई ऋषि थे। स्व शिष्य तेनो उपपन्नस्य, उन ऋषि के सान्निध्य में ऋषि के शिष्यत्व स्वीकार करता हुआ, उनको गुरु मानकर अपने को उन ऋषि का शिष्य मानते हुए उनके शरण में उपवेश किया, जो पहुंचा था। कौन था वो? बृहद्रथाख्यस्य राजर्षः, राजाओं में श्रेष्ठ राजा, राजर्षि, जिसका नाम था बृहद्रथ। बहुत बड़े रथ में चढ़ता होगा, इसलिए बृहद्रथ विशेषण हो गया। और क्या, बृहद माने बड़ा, रथ माने उसका साधन, सवारी, बृहद्रथ। ब्रह्म सुखम समाध्य अभिधान पूर्वकम, शाकायन ऋषि ने उस ब्रह्म सुख के बारे में जो बताया था वह समाधि अभिधान पूर्वकम, समाधि के अभ्यास पूर्वक ही तुम ब्रह्म सुख का अनुभव कर सकते हो। इसलिए ब्रह्म सुख अनुभव करने की इच्छा है तो हे बृहद्रथ राजा, तुम समाधि का अभ्यास करो। यथा भवति तथोक्तवान, उन्होंने सब उपाय भी बता दिया, समाधि कैसे करना है। शनि शनि रूपरमेत बुद्ध्याधृति गृहीतया, गीता में बताई दिया है। यच्छत बांग मनसी प्राज्ञ तदेक्षत शांतमात्मनि, ये सब उपनिषद में भी बताया है, यही उपाय है। केन प्रकारेण उक्तवान इत्याशंक्य, शाकायन ऋषि ने बृहद्रथंतर राजा को किस उपाय से समाधि का वर्णन किया, उपाय क्या बताया। तत् प्रतिपादकांश तदीयान मंत्रान पठती, विद्यारण्य मुनि जी ने ये जो ग्यारहवां श्लोक यहां लिया है वह मैत्रेयी शाखा का मंत्र, जो शाकायन ऋषि ने बृहद्रथंतर राजा को इन वाक्यों से कहा है, उस मंत्र को यहां हूबहू रख दिया। जैसे पहले गीता के श्लोकों को रख दिया था, वैसे उसके श्लोकों को यहां रख दिया, मैत्री ब्राह्मण का। यथा निरिंधनो वह्नी स्वयो नागुपशाम्यति तथा वृत्तिक्षया चित्तम् स्वयो नागुपशाम्यति। यथा और तथा, यथा माने दृष्टांत। हे राजन, यथा निरिंधन, निर्गत इंधन, निरिंधन ईंधन जलकर बिल्कुल समाप्त हो गया है जिस अग्नि के द्वारा, ईंधन के द्वारा अग्नि समाप्त होगी कि अग्नि के द्वारा ईंधन समाप्त होगा? अग्नि के द्वारा ईंधन समाप्त होगा। ईंधन के द्वारा अग्नि प्रकट होती है, समझे कि नहीं? ईंधन के द्वारा ही अग्नि प्रकट होती है, और जिस ईंधन से अग्नि प्रकट होती है उसी ईंधन को वह जलाती है, और जलाते जलाते जब तक ईंधन रहेगा तब तक अग्नि जलाती रहेगी। जब ईंधन समाप्त हो जाए, जब ईंधन समाप्त हो जाएगा तो अग्नि का क्या होगा? अग्नि भी समाप्त हो जाएगा। सामान्य व्यवहार में तो लगता यही है, ईंधन के नाश के साथ साथ अग्नि भी नष्ट हो गई, ऐसा सामान्य व्यवहार में लगता है। लेकिन अग्नि नष्ट नहीं होती है। अग्नि अपनी योनि अर्थात अपने कारण में विलय होता है। अग्नि का जो अपना स्वरूप है उस स्वरूप में ही विलय होगा। ईंधन के बाद माध्यम से प्रकट होना वो अग्नि का एक प्राकट्य मात्र है, स्वरूप नहीं है। अग्नि तो स्वयं अमूर्त है, अग्नि तेज अमूर्त है। वो तेज किसी मूर्त वस्तु के माध्यम से उसमें मूर्तिमान होता है। मूर्त वस्तु क्या है? तो ईंधन मूर्त है। मूर्त ईंधन में अमूर्त अग्नि की प्राकट्यता मात्र है। कार्य नहीं है, ईंधन अग्नि का कार्य नहीं है, प्राकट्य का आलंबन है। कार्य कारण भाव से अगर देखा जाए तो क्या है? यहां तो कार्य कारण ही नहीं है। ईंधन अग्नि का कारण या अग्नि ईंधन का कारण? कुछ नहीं, उपाधि है। प्राकट्य के लिए एकल आलंबन है। तो यथा निरिंधनो वह्नी, ईंधन समाप्त हो जाने के बाद अग्नि की अवस्था क्या होगी? ये प्रश्न आया। जिस ईंधन से वो अग्नि प्रकट हो रही थी, ईंधन समाप्त होने के बाद वो प्रकट नहीं होगी, यही ना? अप्राकट्यता उसका विनाश नहीं मान लेना। बहुत को भ्रांति तो यही होती, अप्राकट्य ही उसका विनाश है। जैसे अंतकरण या शरीर के माध्यम से चेतना प्रकट हो गया, तो सामान्य व्यक्ति क्या कहते हैं? तो अंतकरण और शरीर ही क्या आत्मा का कार्य है, कारण है? क्या आत्मा अंतकरण और शरीर का कार्य है? शरीर और अंतकरण क्या आत्मा का कारण है? शरीर अंतकरण न हो तो आत्मा हो नहीं हो? तो फिर यहां कार्य कारण कहां से आ गए? आत्मा प्राकट्य का आलंबन है, उपाधि है, आलंबन है, अव्यक्त आत्मा को व्यक्त होने का आलंबन है। अव्यक्त आत्मा को व्यक्त होने का जो आलंबन है, वो आलंबन उसका कारण नहीं हो सकता है। वो तो व्यक्त न होने से पहले ही सिद्ध है। यदि आलंबन को कारण मानोगे तो इसका मतलब तो उस व्यक्त होने से पहले वो असिद्ध सिद्ध होगा। इसलिए ईंधन अग्नि का कारण नहीं है। कार्य तो मानना पड़ेगा। किसको? किसको मानोगे कार्य? जैसे चिदाभास माया से उत्पन्न हुआ है, तो माया कारण हो गया। तुम यही मानना चाहते हो ना? माया को कारण मानो तो इसका मतलब माया जब तक नहीं हो तब तक तो आत्मा नहीं होगा, ये मानना पड़ेगा। कारण के बिना कार्य सिद्ध नहीं होता है। तो यही मानना पड़ेगा ना कि तुम तैयार हो माया के बिना आत्मा सिद्ध नहीं होगा? शरीर के बिना आत्मा सिद्ध नहीं होगा, यही कहना चाह रहे हो? माया के बिना शरीर हो नहीं सकता। ठीक है, माया के बिना शरीर न हो तो न हो, माया के बिना शरीर होता है तो होने दो। अग्नि के बिना ईंधन नहीं, अग्नि के बिना ईंधन नहीं हो सकता है, क्या कहने चाह रहे हो तुम? कार्य कारण हमको क्या जरूरत है कार्य कारण का भाव उसने सिद्ध करना? व्यक्त अव्यक्त की बात करो ना, कार्य कारण भाव सिद्ध करने की क्या जरूरत है? अग्नि तो पहले ही सिद्ध है ना, ईंधन सिद्ध होने से पहले ही अग्नि सिद्ध है कि नहीं है? ईंधन सिद्ध होने से पहले अग्नि सिद्ध है कि नहीं बोलो ना। तो फिर अग्नि जिसमें है वो ईंधन है ना? अग्नि जिसमें है वो ईंधन है, ठीक है। तो मूर्त रूप हो गया अग्नि का, मूर्त रूप ईंधन हो गया। ईंधन तो मूर्त है ही है, अग्नि अमूर्त है, अमूर्त अग्नि को मूर्त ईंधन मूर्त कर रहा है। प्राकट्य इतनी मात्र के लिए कार्य कारण सिद्ध नहीं कर सकते हो, कार्य कारण में तो अविना भाव होता है। यथा निरंधनो बन्नी, ईंधन जलकर समाप्त हो जाने पर बन्नी का क्या होगा? शरीर के नष्ट हो जाने पर आत्मा का क्या होगा? प्रश्न यहां ही आया ना, जैसे ईंधन के समाप्त होने पर अग्नि का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, फिर अग्नि कहां जाएगा? सो योनि, वो अपने स्वरूप में जाएगा। जिस तेज से वो अग्नि प्रकट हुआ था, ईंधन समाप्त होने पर वो अग्नि अपने स्वरूप अपने कारण तेज में ही लीन हो जाएगा, उससे अभिन्न हो जाएगा। वो भिन्न होने का तो उपाधि कारण था, ईंधन कारण था, ईंधन के चलते वह प्रकट हुआ था, भिन्न प्रतीत हो रहा था और ईंधन समाप्त हो गया। निमित्त जो निमित्त से जो दिख रहा था वो निमित्त हट गया तो वो दिखेगा नहीं, जो निमित्त से जो सिद्ध है वो निमित्त हटते ही वो सिद्ध नहीं होगा। अग्नि का मूर्त रूप नहीं होगा ईंधन समाप्त होने के बाद, लेकिन इसका मतलब अग्नि माने तेज के रूप में तो वो अग्नि रहेगा ही। सो योनि अपना कारण, अग्नि का कारण तेज है न कि ईंधन। तेज अमूर्त, अग्नि मूर्त, हाँ, और ईंधन निमित्त कारण। निमित्त क्यों निमित्त है भाई, क्यों निमित्त मानेंगे, क्यों उपादान कर मानेंगे ईंधन को? ईंधन को उपादान कारण भी नहीं मानेंगे, ईंधन को निमित्त कारण भी नहीं मानेंगे। आलंबन है, उपाधि को न निमित्त कारण मानेंगे न उपादान कारण मानेंगे, वो तो आलंबन है। यथा निरिंधनो वन्नी स्वयो नौ उपसाम्यति, तथा उसी प्रकार से हे राजन, हे वृहदथंतर राजन, वृत्तिच्छया चित्तम, चित्त चित्त वृत्ति के रूप में प्रकट हुआ था, वृत्ति का अप्रकट रूप चित्त है, चित्त का प्राकट्य रूप वृत्ति है। इसी तरह अग्नि का अप्राकट्य रूप तेज है, तेज का ईंधन में प्राकट्य रूप अग्नि है। ईंधन समाप्त होने पर अग्नि अपने रूप में स्थित, वृत्ति समाप्त होने पर चित्त कहां जाएगा? वो चित्त यथा वृत्ति छया चित्तम, वृत्ति और ईंधन की बराबरता, समझे कि नहीं? दृष्टांत में ईंधन, दृष्टांत में वृत्ति। तुम्हारे पास अंतकरण है, तुम्हारे पास चित्त है, इसको प्रकट कर रहा है वृत्ति। अग्नि को छोड़ दो है? नहीं नहीं, यहां स्पष्ट ही लिखा है वृत्ति क्षयात यथा ईंधन क्षयात तथैव वृत्ति क्षय। क्षय तो वृत्ति का होगा है? वहां क्षय अग्नि का होगा कि ईंधन का? यहां क्षय वृत्ति का होगा कि चित्त का? हाँ, योग साधना से वृत्ति को क्षय करना है न कि चित्त को। तो में तीन वस्तु है, अग्नि और ईंधन, और यहाँ दृष्टांत में केवल दो है। क्या दो है? चित्त और वृत्ति। आत्मा कहाँ जाएगा? आत्मा कहाँ जाएगा? तेज की जगह आत्मा है, आत्मा कहाँ जाएगा? उसकी गिनती नहीं करोगे, उसका हिसाब नहीं करोगे? जिसके लिए इतना पहाड़ खोज रहा है उसके हिसाब ही नहीं है। वहां तेज की जगह आत्मा, दृष्टांत में तेज है, समझे कि नहीं? दृष्टांत में आत्मा, दृष्टांत में अग्नि, दृष्टांत में चित्त, दृष्टांत में ईंधन, दृष्टांत में वृत्ति। यथा निरिंधनो वह्नि स्वयोनो उपसाम्यति तथा वृत्ति क्षयात्, वृत्ति का सर्वथा क्षय हो जाएगा तो चित्तम, चित्तम फिर चित्त का क्या होगा? ईंधन खत्म हो जाएगा तो अग्नि का क्या होगा? वृत्ति का क्षय होगा तो चित्त का क्या होगा? ईंधन का समाप्ति होने पर अग्नि सोयोनि तेज में लीन होगा, और वृत्ति के समाप्त होने पर चित्त अपने कारण आत्मा में भी लीन हो जाएगा। लेकिन दूसरे अध्याय में जो ध्वनि का, उसको छोड़ दो, यहां इसका प्रसंग में जाओ। यथा निरिंधन हो वह्नी स्वयोन हो, क्या तुम ही उटपटांग बात करते हो? बन्नो भुगु भुगु ध्वनि, तो वो तो आकाश का, अग्नि में आकाश का गुण आया है इतने दिखाने के लिए है। जहां अग्नि है वहां भुगु भुगु ध्वनि है, जितना शांत हो गया। इसकी चर्चा न करो, यहां अप्रासंगिक अनवस्था हो जाएगी तुम्हारे। वहां तो इतने दिखाना प्रयोजन है कि कारण का गुण कार्य में आता है, इस रूप में बोध होता है, इतनी इतना प्रसंग है वहां। तुम कहोगे कि फिर तेज आकाश में क्यों नहीं गया, तेज में क्यों गया है? तुम ये भी तो प्रश्न कर सकते हो कि नहीं? अग्नि, अग्नि का अवांतर कारण तो आकाश है ना, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से अग्नि, वो सीधा अग्नि में क्यों विलय हो जाए, सीधे वायु में क्यों विलय न हो जाए? प्रश्न तो तुम कर सकते हो कि नहीं, बोलो, इसका कोई अंत है? तुम फिर तेज में क्यों विलय करो, सीधे आत्मा में क्यों विलय नहीं होगा? ईंधन नष्ट होने के बाद अग्नि सीधे आत्मा में क्यों नहीं विलय हो जाए? ये भी प्रश्न कर सकते हो कि नहीं? ये प्रश्नों का कोई अंत नहीं है, जहां जितना प्रसंग है उतनी। यथा वृत्ति क्षयात् चित्तम, ईंधन क्षय होने पर अग्नि अपना कारण तेज में विलय होता है, इसी तरह वृत्ति क्षय होने पर चित्त अपने कारण यानी अपना आश्रय, अपना कारण का अर्थ अपना आश्रय आत्मा में विलीन हो जाएगा। इतने ही समाधि का लक्षण है ये, बस वृत्ति नहीं रहेगी। जैसे वहां ईंधन नहीं रहेगा वैसे यहां वृत्ति नहीं रहेगी। जैसे वहां अग्नि, अग्नि तेज में विलय होगा, उसी तरह यहां चित्त आत्मा में विलय हो जाएगा। हाँ, स्वयोनो उपसाम्यति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।